Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahl suresi. Eta emrullahi fe la testacilu. Subhanahu ve taala amma yüşrikûn. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Öyleyse onun hemencecik gelmesini istemeyin. O, sınırsız güç ve kuvvetiyle insanların tanrısal nitelikler yakıştırdıkları herkesten ve her şeyden üstündür ve yücedir. Evet, bu surede dikkatleri her şeye gücü yeten tek Allah'ın kudretine çekmeyi hedef edinmiştir. Şirki reddeder. Bu sure içerisinde ana hatlarıyla şirk reddedilir. Hakka düşmanlığın, hakka karşı çıkmanın ve onu reddetmenin sonuçları belirtilir bu sure içerisinde. Surede kafirlerin itirazlarına cevaplar verilmekte, iddiaları çürütülmekte, her türlü şüpheden bu sure insanları arındırmaktadır. Ayrıca Hazreti Peygamber'e ve arkadaşlarına kafirlerin düşmanlığına ve işkencelerine nasıl bir tavır takınılması gerektiği de belirtilerek bu konuda Müslümanlar teselli edilmektedir. 68. ayetinde bal arısından bahsedileceği için bu sureye Nahl suresi adı verilmiştir. İşte 1. ayet-i kerimede Rabbimiz Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Acele etmeyin. Onun gelmesini hemencek istemeyin. Evet, o sınırsız güç ve kuvvetiyle insanların tanrısal nitelikler yakıştırdıkları herkesten ve her şeyden üstündür. O yücedir, o Allah ki kullarından dilediğine, benden başka gerçek ilah olmadığı gerçekliğine ve yolunuzu benim mesajlarımla bulun buyruğuna ulaştırmaları için meleklerini vahiy ile indirendir. Allah meleklerini gönderiyor. Yunezzilul melaikete bir ruhu min emri. Allah'ın emriyle iniyor o melekler. Niçin iniyor? Alâ men yeşşâ'u min ibâdî. Allah'ın peygamber olarak seçtiği kullarına iniyor. En enziru ennehu la ilahe illa ene fettequn. Evet. O melekler Allah'ın kullarından dilediği seçkin insanlara, peygamber olarak seçilen insanlara iniyor ve benden başka gerçek ilah olmadığı gerçeğine ve yolunuzu benim mesajlarımla bulun buyruğuna ulaştırmaları için meleklerini vahiyle indirendir o. Melekler iniyor vahiyle. Sadece Allah'ın cezasına karşı insanları uyarmak, cennetine karşı insanları ümitlendirmek için, müjdelemek içindir. Ve tek gayeleri de bu. Tevhid inancının tek gayesi, La ilahe illa ene fettequ. Benden başka ilah yoktur, olamaz. Gelin yolunuzu benim gönderdiğim kitapla ve peygamberle bulun. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Evet, Rabbimiz, gökleri ve yeri yaratan Rabbimiz, gökleri ve yeri gerçek bir düzende yaratan Rabbimiz, gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve uygunluk üzerinde yaratan Rabbimiz, insanların tanrısal nitelikler yakıştırarak kendisine ortak koştukları her şeyin ve herkesin ötesindedir. Rabbimiz hiçbir ortağı yoktur. Çocuğu yoktur. Rabbimiz ortaklardan bir ortak olamaz. İlahlık sadece ona mahsustur. Onun dışında onun yardımcısı, onun çoluk çocuğu yoktur ve olamaz. Böyle şeylerden Allah yücedir ve münezzehtir. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪يمٌ. O insanı bir damla sudan yarattı. Spermadan yarattı. Meniden yarattı. Böyleyken bir de bakıyorsun ki o insan apaçık bir düşman kesilivermiş Allah'a. İnsan neden yaratıldığına bir baksın diyor bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz. Neden yaratıldı bu insan? Gözle görülmeyecek, sadece aletle görülebilecek kadar ufacık bir parçadan. Dolayısıyla buna rağmen kendisini yaratanına o insan kalkıyor, kafa tutuyor. Ene rabbukumul ala diyor Firavun gibi. Veya ben de öldürürüm, diriltirim diyor Nemrut gibi. Firavun bütün Mısır halkını toplamış, ene rabbukumul a'la, en yüce Rabbiniz benim. Hayatımıza kurallar koyan benim demişti. Yine aynı şekilde yeryüzünde ben de ilahım, ben de Rabbim demek suretiyle İbrahim aleyhisselamla tartışan Nemrut'la ben de öldürürüm senin Rabbin gibi, ben de hayat veririm senin Rabbin gibi diyerek zindandaki birini öldürmek suretiyle bir diğerine de hürriyet bahşetmek suretiyle hayat verdiğini söylemişti. Evet. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ Tüm insanları, tüm canlıları, tüm kainatı yaratan Allah'tır. Hem de çok ufak bir parçadan, pek çoğu da yoktan yaratılmıştır. Ama buna rağmen فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِيمٌ Bu insanlar kalkıyor, Allah'a düşman oluveriyorlar. Allah'ın gönderdiği peygambere, sisteme, kitaba düşman oluveriyorlar. Ben de en büyük Rabbim ve ilahım demek suretiyle kendi tanrılıklarını ortaya koyuveriyorlar. Evet. Allah da diyor ki ben yarattım sizi, hayatınızı programlayan benim, gözle görülmeyecek kadar ufacık bir parçadan yaratıldınız, buna rağmen niçin bana düşmanlık ediyorsunuz? Niçin apaçık benim gönderdiğim peygambere ve kitaba karşı çıkıyorsunuz? Niçin benim mesajlarıma sırt çeviriyorsunuz? Sadece siz insanları yaratan değilim ben. Ben yeryüzünde ne varsa, kainatta ne varsa hepsini yaratmışımdır. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Davarları da yaratan benim. Evet, o hayvanlar ki kendilerinden pek çok yararları yanında sizi ısıtan giysiler, besleyen yiyecekler de elde ediyorsunuz. Hayvanın sırtındaki yünden elbise ve eşyalar yapılıyor. Çadırlar yapılıyor, halılar, kilimler dokunuyor. Elbiseler, elbiseli kumaşlar yapılıyor. Evet, hayvanların sırtındaki tüylerinden böyle istifade ediliyor. Yünlerinden böyle istifade ediliyor. Etlerinden, sütlerinden, kemiklerine varıncaya kadar her şeyi değerlendiriliyor. Hiçbir şeyi boşa gitmiyor. Bütün bunları yaratan Allah'tır. Evcil olarak yaratması da ayrı bir nimet. Hepsi aslan gibi, kaplan gibi, ormandaki vahşi hayvanlar gibi olsaydı bu koyunlar, bu keçiler, bu sığırlar, et ihtiyacımızı nasıl karşılardık? Yün ihtiyacımızı nasıl karşılardık? Çok zor oldu bu. İşte Rabbimiz وَالْاَنْعَامِ Evet. Hayvanları da yaratan benim. خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْمَا تَأْكُلُونَ Sütünden, etinden istifade ediyorsunuz. Yağından istifade ediyorsunuz. Yününden istifade ediyorsunuz. Derisinden istifade ediyorsunuz. Evet. Her şeyi insanlığın istifadesine sunulmuş. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ O hayvanlar, o sürü sürü hayvanlar akşamleyin mer'adan getirir, sabahleyin mer'aya götürürken de onlarda bir güzellik vardır. Zevk alırsınız o davarlardan. Evet, şehir hayatında yaşayanlar belki bilemez. Şehir hayatında yaşayanlar belki anlayamaz ama sürü sahipleri bu ayeti çok iyi anlıyor. Sabah ezanı, sabah namazı sıralarında gün doğarken hepsi cıngıl cıngıl cıngıl cıngıl gidiyor. O insan zevk alıyor ondan. Akşamleyin memeleri süt dolu vaziyette, beslenmiş vaziyette geliyor. Yine o manzaradan zevk alıyor. Evet, sürü sürü koyunlar. Bereket işte bunlar. Rabbimiz günde yüzlerce binlercesi kesilmesine rağmen bereket vermiş. Bir taraftan doğuyor ve insanlığın istifadesine sunuluyor. Tavşan ve köpekler her yıl birkaç sefer, her seferde de birkaç yavru yavrulamasına rağmen yeryüzü tavşandan veya köpek sürüsünden geçilmeyecekmiş gibi geliyor. Ama öyle olmuyor. Her sene bir yavru yapan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar bu bereketiyle yeryüzündeki insanların her türlü ihtiyacını karşılamış oluyor. İşte onların sürü sürü geliş gidişinde de ayrıca bir zevk vardır. Siz o davarlardan, o küçük ve büyükbaş hayvanlardan zevk alırsınız geliş gidişlerinden. وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمْ اِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ İnne rabbekum le raufur rahim. Kendinizi büyük sıkıntılara sokmadan varamayacağınız nice yerlere yükünüzü onlar taşır. Rabbiniz gerçekten çok şefkatli ve çok acıyandır. Evet, bugün motorize ekipler, otomobiller, kamyonlar, tırlar, uçaklar çıktı. İnsanlar onlarla taşıyor. Ama bundan 100 sene önce, 150 sene önce yoktu bunlar. İnsanlar yüklerini eşeklerin, katırların, atların, develerin sırtında taşıyorlardı. İnsanların takatsız kalacakları o ağır yükleri bu hayvanlar bir beldeden bir beldeye, bir memleketten bir memlekete kilometrelerce uzak yerlere götürüyorlardı. Evet, insanlığın emrine amade kılınmış. Aslan gibi, kaplan gibi vahşi olsalardı eşya taşıtabilir miydik bunlara? Mümkün değil. Yükümüzü çekerler miydi bunlar? Çekmezlerdi. Tarlalarımızı sürdürebilir miydik? Hayır. Kuyularımızdan su çektirebilir miydik? Hayır. Ama bunlar evcil olduğu için insanlığın emrine verilmiş. Bunlar çok uzak mesafelerden çok uzak yerlere insanların yüklerini taşıyor. Dolayısıyla bu da Rabbimizin biz insanlara çok şefkatli ve merhametli olduğunun bir delilidir. Vel hayle vel bigale vel hamira literkebuha ve zine ve yahluku ma la ta'lemun. Binmeniz için ve zinet olarak atları, katırları, merkepleri de yaratmıştır. Daha da bilmediğiniz nice şeyler de yaratacaktır. İnsanların binmesi için atlar, katırlar ve merkepler yaratılmış. Yüklerimizi taşıyanları ayrı, savaşta mücahitleri taşıyanları ayrı, değişik şekillerde vazife yapanları ayrı. Evet, kimileri yük taşıyor, kimileri mücahit taşıyor, kimileri savaşlarda aynen mücahit gibi savaşıyor. İşte bunlar insanların emrine verilmiş atlar, katırlar ve merkepler. Ve yahluku ma la ta'lemun, sizin için yaratılan bu evcil hayvanların yanı sıra Allah sizin bilmediğiniz daha nice şeyler yaratacaktır. Evet. Bir ton demir yığınına Allah güç veriyor, kuvvet veriyor, benzin veya gazla, mazotla hareket ediyor. Binlerce kilometre uzağa gidip geliyor. Eşyaları götürüyor. Uçaklar hakeza öyle. Tüm motorlu vasıtaların hepsi de Allah tarafından insanlara icat etme bilgisi, şuuru verilmiş. İnsanlar da icat etmişler. Şimdi uzak mesafelere hayvanlarla değil de motorize ekiplerle eşyalarını naklediyorlar. İşte Rabbimiz burada da ve yahluku ma la ta'lemun, daha bilmediğiniz neler yaratılacak. 14 asır önce, 100 sene, 200 sene önce denseydi ki 4 tane tekeri olacak, içerisinde motoru olacak, bastın mı gidecek, çok hızlı da gidecek deseydi kimse inanmazdı. Bu Kur'an'ın indiği dönemlerde de 14 asır önce de yine böyle bir şey söylense insanlar inanmazlardı. Ama Allah ve yahluku ma la ta'lemun, bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır. Evet, tarihe baktığımızda, insanların icat ettikleri maddelere baktığımızda, malzemelere baktığımızda, evet, atın sırtından iki tekerli vasıtalara, yine atla çekilen, yine merkeple çekilen iki tekerli, dört tekerli vasıtalara, sonra da işte bugünkü gördüğümüz ve bildiğimiz gibi motorlu taşıtlara binerek eşyalarını ve kendilerini taşıtırıyorlar. Bu da Rabbimizin ve yahluku ma la ta'lemun, daha bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır ayet-i kerimesinin bir tecellisi. 9. ayet, Nahl suresi 9. Ve alallahi kastus sebil ve minha cairun ve lev şa'e lehedâküm ecma'in. Yolun doğrusunu göstermek de Allah'a mahsustur. Çoğu yol ise eğridir. Allah dileseydi sizin hepinizi doğru yola çıkarırdı. Evet. Allah dilese bizleri doğru yola çıkarırdı. Allah dilemiş olsaydı bizi mutlaka doğru yola eriştirirdi. Biz dileyeceğiz, Allah da dileyecek ve doğru yola eriştirecek Rabbimiz. İnsanlar neyi isterse Allah onu halkediyor. Ben kafir olmak istiyorum. Ben zalim olmak istiyorum. Ben Allah'a, peygambere isyan etmek istiyorum diyeni Allah zorla hidayete eriştirmiyor. Ben hidayet isterim diyene de Allah hidayet kapılarını açıveriyor, onlara rahat bir hayat ve ortam bahşediyor. İşte bu alallahi gassus sebil ve minha cairun. Evet, Rabbimiz nice yolların olduğunu bildiriyor. Doğru yola göstermek, doğru yolu göstermenin de Allah'a mahsus olduğunu bildiriyor. Ama çoğu yol ise eğridir. Allah'tan gelen doğrudur, onun dışındaki insanların yapıp ettikleri eğridir. Allah'ın sistemi doğru, onun dışındakiler eğridir. Allah böylece insanlar isterlerse onları doğru yola iletiyor. 10. ayet. وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ف۪يهِ تُس۪يمُونَ. O öyle bir Allah'tır ki size gökten yağmur yağdırır da suyundan içersiniz, hayvanlarınızı otlattığınız ağaçlar ve otlar da onunla biter ve yeşerir. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Gökten yağmuru yağdıran benim. Hiçbiriniz yağmur yağdırma gücüne sahip değilsiniz. O yağdırdığım yağmurlarla yeryüzünde size içecek suları meydana getiren, pınarları fışkırtan, nehirleri meydana getiren benim. Evet. Gökten yağmur yağdırıyor, onun suyundan biz içiyoruz, hayvanlarımız içiyor ve otlaklarımızı, her türlü ağaçlarımızı, bitkilerimizi de onunla suluyoruz, onunla yeşeriyor. Evet. Her türlü meyve ve sebze Allah'ın gökten indirdiği, nehirlerden aktırdığı, pınarlardan fışkırttığı sularla ihtiyaçlarımızı karşılamak için indirildiği söyleniyor. Hiçbir güç bu şekilde ben yağmur indirebilirim, ben kar yağdırabilirim, ben pınar fışkırtabilirim diyemez. Allah'tır bunları yapan. İşte böylece insanlığın emrine vermiş suları da, toprakları da, her türlü bitkileri, nebatatı, ağaçları da. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّحِيلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ. Evet, Rabbimiz bu 11. ayette de buyuruyor ki, onunla Allah sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve çeşit çeşit meyveler bitirir. O indirdiği yağmur damlacıklarıyla, karlarla, barajlarda biriken, derelerden akıp giden o sularla Allah bizim için her türlü ziraat mahsullerini, zeytini, hurmayı, üzümü ve akla hayale gelmedik çeşitli meyveleri de bitiriyor, bizim emrimize amade kılıyor. İnne fî zâlike leâyeten liqavmin yetefekkerûn. Düşünen insanlar için bunda ders ve ibret vardır. Yağmur yağıyor. Aynı toprağa yağan yağmurdan kimi hayvanlar bal yapıyor, kimi hayvanlara zehir oluyor. Aynı yağmurdan yağan topraktan çıkan ağaçtan kimisi limon gibi ekşi oluyor, kimisi greyfurt gibi acı oluyor, kimisi portakal gibi tatlı oluyor, şeftali gibi, kayısı gibi, erik gibi. Her birinin rengi değişik, her bir çiçeğin rengi değişik. Dolayısıyla Rabbimiz bu şekilde bize bunları da bildiriyor. Toprağın içerisinde offset makineleri mi var, renk yığını mı var? Nasıl oluyor aynı topraktan kırmızı gül, sarı gül, beyaz gül, rengarenk çiçekler, ağaçlar, meyveler, tatları, lezzetleri değişik her şey çıkıveriyor. İşte böylece Rabbimiz bize bunu da bildiriyor. Size gökten indirdiğim yağmurlarla her türlü ziraat ürünlerini bitiriyorum. Zeytin ağaçlarını çıkarıyorum. Ondan hem kahvaltılık zeytin hem de zeytinyağı çıkarıyorsunuz. Hurmaları çıkarıyorum. Tatlı ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Üzümler çıkarıyorum. O üzümlerden pekmez yapıyorsunuz. Ve akla hayale gelmedik çeşitli meyveler de çıkarıyorum ki اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لِعَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Düşünen insanlar için, düşünen toplumlar için bunda ibretler vardır. Bunda alametler vardır. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومُ مُسَحَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Evet, ve geceyi gündüzü sizin yararlanmanız için koyduğu yasalara boyun eğdirmiştir o Allah. geceyi ve gündüzü de Allah'a koyduğu yasalarla bizim emrimize amade kılmış. Her zaman gece olsaydı ne yapardık? Her zaman gündüz olsaydı ne yapardık? Hele bir düşünelim. Güneş olmasaydı ne yapardık? Ay olmasaydı geceleyin ne yapardık? İnsanlar düğmeye basınca elektriklerini yakıyorlar. Aydan, yıldızdan haberleri yok. Çölde yaşayan insan, okyanuslarda ve dağlardaki göçebe olarak yaşayan insanları düşünelim. O güneşin, o ayın, o yıldızların faydasını onlar daha iyi bilirler. Nice yıldızlar var ki semada bizi süslüyor. O yıldızların faydası ne biz bilmiyoruz. Çölde yolculuk yapan insanlar biliyor. Okyanuslar üzerinde yolculuğa devam edenler biliyor. Yaylalarda, kırlarda günlerini geçiren insanlar biliyor onların faydasını. Yön tespitine yarıyor onlar. Gecenin ziyneti onlar. Evet, pek çok faydaları var onların. Güneşin, ayın ve yıldızların. Bütün onlar Allah'ın emriyle insanlığın emrine verilmiştir. İnne fî zâlike l-âyâtin li-kavmin yâkilû. Evet, tüm bunlarda da yine ayetler vardır, ibretler vardır. Dolayısıyla insanlar tüm bunları aklını kullanmak suretiyle bunlarda ibret olduğunu, alamet olduğunu da bilecek. Hepsi bizim emrimize boyun eğmiştir tüm bu sayılanlar. Bütün bunlarda aklını kullanan kimseler için çıkarılacak dersler ve ibretler vardır. 13. ayet. وَمَا زَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Ve yeryüzünde sizin için yarattığı çeşitli renklerde de ne varsa hepsi ona boyun eğmişlerdir. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ İşte bunlarda da anıp hatırda tutmasını bilen kimseler için çıkaracak bir ders ve ibret vardır. Bugünkü boya sanayi 10-20 çeşidi geçmiyor renk sayısı. Ton farkı olarak kelebeğin kanadındaki renkler, meyvelerin, çiçeklerin yapraklarındaki ve çiçeklerindeki her bir rengin binlerce tonu var, binlerce şekli var. Bütün bunlar topraktan çıkıyor Rabbimizin emriyle. Evet, geceyi gündüzü emrimize amade kılan Allah topraktan yetiştirdiği muhtelif renklerde ve lezzetlerdeki meyveleri ve çiçekleri de bizim emrimize amade kılmış. Her bölgenin kendisine göre ayrı bir bitki örgüsü var, örtüsü var. Bütün bu bitki örtüleri her bölgede değişik, renkleri değişik, tatları değişik, lezzetleri değişik. Her şey Allah'ın o bölge insanına verdiği imkanları bu şekilde sıralıyor. İşte renkleri değişik, tatları değişik, lezzetleri değişik her şeyi biz sizin emrinize verdik. İnne fî zâlike l-âyâtin li-kavmin yâkilûn. Evet, tüm bunlarda da sizin için ayetler vardır, sizin için ibretler vardır. Aklını kullanan insanlar için, düşünüp taşınan insanlar için mutlaka öğüt vardır. Evet, bütün bunlarda kişi ders çıkaracaksa ders çıkarabilir. Anıp hatırda tutulması gerekirse ibret çıkaracak pek çok şeyi bunlarda bulabilir kişi. 14. ayet. وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ve yemek için taze et, takınmak için değerli taşlar çıkarırsınız diye denizi ve denizin üstünde suları yararak yol aldığını gördüğünüz gemileri de sizin emrinize vermiştir o. Deniz aşırı ülkelerde yaşayan insanların rızıkları denizin içerisindeki her türlü yiyeceklerden çıkıyor. Ayrıca denizin içerisindeki mercan kayalıklarından veya middelerin içerisindeki elde ettikleri incilerden meydana geliyor. Tarımsal alan yok onlarda. Onlar işleri güçleri dalgıçlık yaparak denizin içinden hayvan, inci, mercan çıkarıyorlar. Onların yiyecekleri de deniz ürünlerinden oluyor. Çeşitleri deniz ürünlerinden oluyor. İşte Rabbimiz hatırlatıyor bunları. O Allah ki size denizleri yaratmıştır, emrinize amade kılmıştır. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا taze et dersiniz. Allah buzdolabı gibi o denizi emrinize amade kılmış. Canlı olarak orada yaşıyor. Oltayı attığında, ağı attığında yakalıyorsun. Taze taze et yiyorsun. Ayrıca وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَّةً تَلْبَسُونَهَا kadınların takındıkları her türlü süs eşyası olan takıları, incileri ve mercanları da oradan elde ediyorsunuz. Oradan meydana getiriyorsunuz, oradan çıkarıyorsunuz. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ ف۪يهِ o koskoca gemileri de, denizlerin üzerinde yüzen o koskoca gemileri de sizin emrinize amade kılan o Allah'tır. Böylece وَلِتَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ onun lütfundan nasibinizi arayıp bulmak ve şükretmek için Allah bu gemileri de kendi koyduğu kanunlara tabi kılarak binlerce ton eşyayı da sizin adınıza taşıtıyor o gemilere. Yukarıda hayvanlara taşıttığını söylemişti. Burada da gemilere taşı diyor. Eğer Allah koyduğu evcillik kanununu kaldırıverse, ellerimizdeki koyunlar, sığırlar, develer ve atlar vahşileşecek, hepsi kaçıp gidecek ormana. İstifade imkanımız olmayacak. Evet, Rabbimiz şükredersiniz diye ben size bunları verdim diyor. Bu okuduğumuz 14. ayet-i kerimede de suya bir kanun koymuş, üzerindeki malzemeyi tutuyor. Kıyamet gelince Rabbimiz o kanunu alıverecek. Su üzerindeki gemileri tutmayacak. Üzerine ne olursa olsun hepsi batacak. Şu anda o kanun hayatta olduğu için, o kanun Rabbimiz tarafından işletilmekte olduğu için sular içerisinde gemiler yüzmekte, insanları ve eşyalarını taşımaktadır. Hem de binlerce ton ağırlığındaki eşyalarını. Rabbimiz böylece kevni ayetlerinden bahsetti. Bize deniz içerisindeki çıkarılan yiyecek hayvanlardan ve ziynet eşyası olarak kullanılan incilerden, mercanlardan ve takılardan bahsetti. Denizin üzerindeki binlerce ton ağırlığındaki insanları ve eşyalarını taşıyan gemilerden bahsetti. Ticaret maksadıyla eşyalarınızı da onunla taşırsınız. Rızkınızı da o gemilerle elde edersiniz. Yeter ki siz buna şükredin dedi Rabbimiz. Böylece Nahl suremizin 1 ve 14. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nahl suresinin 15. ayet-i kerimesinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.